όμορφες που συνάντησα κάποτε, που τις αγάπησα πάνω στην ακρογιαλιά. Σταθμοί και λιμάνια ο χρόνος τρέχει, οι γερανοί που σηκώνουν τη θλίψη μου για σας. Φέρνουν την άνοιξη.